Köszönöm, hogy őszél, köszönöm, hogy kapasztalja a férjeknek. Thank you. A következő számhoz nem kell se alap, se pedál. Illetve egy kivényező szám. Yeah.